ังเงงเงกาดันเดมาคงเข้าเย็นตะชิงเลยซูดาโกเสียมาจารออดันชีโกลาซาลูบงเลเชจีเชยองคงเข้าเตเลคลีโกเปดันซองเนย้ายปีมาออเปปีตะนองเงงเงกาดันเดมาจองกัดปีตะชิงเยยินเสียมาดอทากายะซันคงบอมาချင်းကလေးဖြစ်သွားပြီဆရာမတော်တာစင်နိုင်မောကျွန်တော်ဆိုနေတဲ့ကုစတေရှင်ကိုစိတ်တန်းရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာထိုင်နေတဲ့ဆရာမတော်မမီမဲမခင်ဘူးငယ်ငယ်ကဆိုးဆိုးဘဝနဲ့ဆရာမရိုက်ဖူးတဲ့သူအစိုးတော်ကစ်တာတီးတဲ့